NOS-journaal. Een kinderdagverblijf in Amsterdam heeft een stagiaire de laan uitgestuurd nadat ze een video op sociale media heeft gepubliceerd met ongepast gedrag. Het zou niet gaan om strafbare feiten, wel waren er foto's van geklede kinderen die bovenop elkaar liggen. Ook werd een kindje uitgescholden. In Oekraïne zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari vorig jaar, zeker 9000 burgerdoden gevallen. Dat heeft een woordvoerder van president Zelensky gezegd. Onder hen zijn meer dan 450 kinderen. Eerder meldde de VN dat er meer dan 7000 burgers in Oekraïne zijn omgekomen. De 62-jarige SPD-politicus Boris Pistorius is benoemd tot de nieuwe Duitse minister van Defensie. Hij volgt Christine Lambrecht op, die gisteren aftrad na veel kritiek over haar onkunde en tactloze communicatie. En de regels voor vaste energiecontracten worden aangescherpt vanaf april. Toezichthouder ACM wil het voor energiebedrijven aantrekkelijker maken om weer vaste contracten aan te bieden. Energiebedrijven doen dat nu nauwelijks, omdat opzeggen relatief goedkoop is. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag. Vluchtelingen gebruiken als politiek instrument. In Rwanda doet de president, Paul Kagame, dat voortdurend. Zo wil hij wel deals sluiten met Europese landen, zoals Denemarken of Groot-Brittannië, om hun asielzoekers op te vangen. Maar wil hij in eigen land duizenden vluchtelingen uit Congo juist wegsturen? Wat zit erachter? Dat bespreken we straks. Maar we beginnen in Duitsland en alle rumoer rondom de opgestapte minister van Defensie. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Duitsland krijgt een nieuwe minister van Defensie. Luisterend naar de prachtige naam Boris Pistorius. U kon het net al even in het nieuws horen. Gisteren stapte namelijk Christine Lambrecht op. Ze stond al maanden onder grote druk en kreeg heel veel kritiek te verduren. En haar opvolger moet snel aan de bak. Want vrijdag vindt er al een belangrijke NAVO-top plaats. Uitgerekend in Duitsland zelf. Over de steun aan Oekraïne. Welke kant zal Duitsland nu opgaan als het gaat om defensie? Bij mij in de studio is Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Welkom, Hanko. Boris Pistorius dus. Het is een partijgenoot van Olaf Scholz, net als Lambrecht dat was, hè, van de SPD. Van de bondskanselier Scholz dus. Wat kun je over hem vertellen, over deze nieuwe minister van Defensie? Nou, het is in zekere zin een veilige keus. Want ik denk dat hij echt iemand is die in de lijn van Scholz denkt. Mm-hmm. Hij is lid van de Seeheimer Kreis. Dat zijn de iets wat conservatieve SPD-leden. Hij gaat voor veiligheid. Innere Sicherheit is dat in het Duits. Dus hij is eigenlijk voor veel politie op straat enzovoort. Hij is ook wel ervaren, hè? Hij is 62. Heel erg ervaren, ja. En zeg maar ook erg in de partij gebonden. Leuk voorbeeldje. Hij is inmiddels de ex van de ex van oud-bondskanselier Gerhard Schröder. Doris Schröder-Kopf, daar heeft hij 6 jaar een relatie mee gehad. Wat eigenlijk wel heel opvallend is, is dat hij in militaire dienst geweest is. Want de meeste SPD-politici die gaan in alternatieve dienst. Mm-hmm. Zoals kanselier Scholz zelf ook. Die heeft in een verpleeghuis gewerkt. Ja. Dus hij kent het militaire dienst van huis uit wel uit het begin jaren 80. Maar hij is dus nu nog minister van Binnenlandse Zaken in de deelstaat Neder-Saxen. Ja. En dat is een deelstaat waar al heel lang de SPD de leiding heeft. Dus helemaal geïntegreerd. Nog niet heel uitgesproken over exporteren van Leopard tanks of zo. Nee. Hij heeft wel de lijn van Scholz altijd gesteund. Heel opvallend, 2018 was hij nog voor het verlichten van sancties tegen Rusland. Maar het afgelopen jaar heeft hij altijd wat men in het Duits zegt, bezonnen of redelijke koers van Scholz ook ondersteund. En dat was voor Scholz natuurlijk belangrijk om een vertrouweling in zijn kabinet te benoemen. Ja, dat is denk ik heel erg belangrijk aan zijn benoeming. Dat hij ook binnen de partij, de fractie kan overtuigen. Want de fractie is heel huiverig voor het zenden van zware wapens. Precies, dat ligt gevoelig. Ja, daar komen we zo over te spreken. Ik wil het ook ook nog even terug, Hanko, naar gisteren. Na het opstappen van zijn voorganger, dus Christine Lambrecht. Ja. Ik zag dat Der Spiegel haar acties ongepast en beschamend noemde. Ja. Ze heeft er maar iets meer dan een jaar gezeten. Hoe heeft dit zo mis kunnen gaan? Nou, ik vind wel dat wat hard wordt, op haar wordt ingegaan. Want een heel aantal missers en miskleunen enzovoort waren gewoon niet zo heel overtuigende media-optredens. Dat is natuurlijk een beetje jammer, zeg maar. Mm-hmm. En daarnaast was het natuurlijk zo dat zij die hele terughoudende koers van Scholz belichaamde eigenlijk. Hè? Ja. Dus zij is degene die vol trots meldde dat 5000 helmen naar Oekraïne zouden gaan vlak voordat de oorlog uitbrak. Waar met hooggelach op werd gereageerd. Ja, natuurlijk. Hè? Ja, dus. Ze heeft het natuurlijk heel zwaar gehad. Maar ze vertegenwoordigde eigenlijk een lijn die niet. Ze liep voortdurend achter alle feiten aan. Ja, ze zei ook zelf dat de media heeft mij onredelijk hard aangevallen. Dat is natuurlijk heel slap eigenlijk. Omdat maar als ik jou zo beluister, zit er wel iets in. Nou, ik vind wel dat de media harder op haar is ingegaan. Maar om een voorbeeld te noemen waar echt kritiek op is, waar je echt kritiek op kan geven, is namelijk dat Scholz heeft die Zeitenwende aangekondigd. Ja. Hè? 100 miljard. Voor Defensie. Voor Defensie. En het is een beetje de vraag wat daarvan al is uitgegeven. Heel veel zit nog eigenlijk in de portemonnee, om het maar zo te zeggen. Ja. Omdat Duitsland is erg goed in langdurige procedures. En voordat dat echt is aangeschaft, dat duurt allemaal heel even. En die Zeitenwende, dat is inmiddels wel duidelijk. Er moet eigenlijk nog een nieuwe Zeitenwende achteraan komen. Want het is duidelijk dat de oorlog echt niet afgelopen is. Nee, en zeker. Dat Duitsland met name zich daar ook op moet voorbereiden op een nieuwe fase. Laten we dan meteen maar even kijken naar deze week. Ik noem het al even, die top die eraan komt. Ramstein, waar die beroemde Amerikaanse basis al heel lang is, hè, in Duitsland. Daar komen de defensieministers van de NAVO-landen bij elkaar. Ook die van Oekraïne is daarbij trouwens. En dan moet dus die nieuwe minister, Boris Pistorius, er meteen staan. Op een moment dat er over... het wordt wel gezien als misschien wel een zeer cruciale week voor de westerse steun aan Oekraïne. Het inzetten van zwaardere wapens. De Britten hebben afgelopen weekend bijvoorbeeld zwaardere tanks toegezegd. Die discussie is er nu ook op het Europese vasteland. Hij kan meteen aan de bak dus. Ja, hij moet donderdag gaat hij al in gesprek met de Amerikaanse minister van Defensie. En het is dus duidelijk dat die redelijke koers van Scholz internationaal niet zo heel erg goed ligt. En dat ze voortdurend achter de feiten aan lijken te hobbelen. En de grote druk om Leopard 2-tanks misschien niet eens zelf te leveren, maar om toestemming te verlenen dat andere landen die Leopard 2-tanks mogen leveren. Daar gaat het namelijk om. Ja, dan moet je even uitleggen. Ja, nou, als ze in Duitsland geproduceerd, dat geldt voor elk militair materieel, als ze in een bepaald land zijn geproduceerd of zelfs ook aangeschaft en ze worden naar een ander land verkocht, dan moet je toestemming verlenen. Eigenlijk worden ze, als ze weer doorverkocht worden, naar een volgend land. Of dus in Duitsland zijn veel van die Leopard tanks gemaakt. Die zijn bijvoorbeeld nu in handen van Polen. Hè? Ja. Die willen graag dat die geleverd worden. Ja, maar Duitsland staat toch een beetje op de rem. Ja, nee, het is eigenlijk al sinds december vorig jaar voortdurend met wapensysteem, Duitse wapensystemen, waar Duitsland op de rem staat. En dat is natuurlijk heel erg lastig. Het was namelijk deze zomer al zo dat Spanje Leopard 2-tanks wilde leveren en Duitsland gewoon geen toestemming verleende. En waar komt dat nou door? En toen dat is dat eigenlijk een beetje weggemoffeld, zeg maar, of niet zo duidelijk. En nu is Polen en Finland willen het doen en zij hebben dus nog steeds geen toestemming. Maar waar komt dat door, Hanko? Dat Duitsland, want we herinneren ons inderdaad die Zeitenwende speech van Olaf Scholz. Hè. Historisch werd het alom genoemd, alom geprezen ook. Ja. En nu het er dus om gaat om wat zwaarder wapentuig in te zetten, is Duitsland een stuk terughoudender. Ja, maar het is natuurlijk, ze zijn echt van heel ver gekomen. Zoals ik al zei, die 5000 helmen. Ze hadden ook het idee, wij leveren geen wapens aan crisisgebieden vanwege onze geschiedenis. Nou, dus ze zitten daar voortdurend mee. Ja. En Scholz heeft ook heel nadrukkelijk gezegd, we staan achter Oekraïne, Maar we willen niet de rode lijnen van Poetin overschrijden. En we willen te alle tijden voorkomen dat wij in dit conflict betrokken raken. En dat is trouwens wel een koers waar de Duitse publieke opinie ook achter staat. Ja, zie je dus dat nog steeds? Er is nog weinig. Je ziet niet aan opiniepeilingen bijvoorbeeld dat veel Duitsers zeggen, we moeten toch meer ons steentje bijdragen? Nou ja, dit was volgens mij van vorige week of van twee weken geleden. Dus de discussie is nu natuurlijk weer veel verder. En het gaat natuurlijk dan ook heel specifiek om die Leopard 2-tanks. Maar je ziet dat wel. En over het algemeen denk ik ook dat Scholz, net als zijn voorganger Merkel, heel goed die publieke opinie in de gaten houdt om zeg maar volgende stappen te kunnen zetten. Hoe kijken andere landen, nou, je noemde al een aantal landen, nu naar dit geworstel wat je in Duitsland ziet? Want inderdaad, vooral in Polen, die reageren echt als door een slang gebeten ongeveer. Nou, de Polen zijn al voortdurend bezig om Duitsland een beetje in een hak te zetten. Hè. Dus dan, als Duitsland dan een voorstel doet, dan hebben ze nog weer een net iets groter voorstel. Ze wisten natuurlijk dat Duitsland geen exportvergunning zou geven. En ze hebben gezegd, wij gaan, ik geloof, 14 Leopard 2 tanks leveren. En dan wordt natuurlijk meteen duidelijk, dat kan pas als Duitsland ja zegt. Ja. Dus de Polen zijn altijd heel erg goed in zeg maar Duitsland een beetje op stang jagen wat dat betreft. Ik las trouwens dat Duitsland Patriots nu aan gaat verschuiven naar Polen. Dus daar is natuurlijk al heel veel diplomatiek overleg op dit moment. Een belangrijke luchtafweersysteem. Ja. Ik denk dus dat Duitsland wil dat nooit alleen doen, maar dat er een Europese oplossing komt. En dat er dus zeg maar in Europees verband op een gegeven moment besloten wordt om Leopard 2 tanks te leveren. Zodanig dat Duitsland niet zeg maar de schuld op zich hoeft te nemen van deze daad. En zou deze nieuwe minister van Defensie daar ook een belangrijke rol in kunnen spelen? Jij zegt al, het is een vertrouweling van Scholz. Hij zal dus waarschijnlijk ook heel erg op die lijn van Scholz gaan zitten. Maar ja, wie weet misschien dat hij binnen afzienbare tijd op Defensie al wel merkt van, hey, we moeten er gewoon een tandje bij zetten. Hij is natuurlijk 62, gepokt en gemazeld in de SPD. En die SPD-lijn die is heel sterk, die is heel stevig, zeg maar. Vorige week nog heeft de SPD-fractie aangekondigd dat alleen wapens leveren is niet genoeg. Er moet diplomatiek onderhandeld worden. Want alleen aan de onderhandelingstafel kan een oorlog eindigen. Nou, dus of het beleid nu zo heel snel verandert, dat weet ik niet. Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat zeg maar het ministerie van Defensie een beetje op de schop neemt. Dat er echt nu grote veranderingen komen. En dat inderdaad dat budget van 100 miljard ook echt gematerialiseerd wordt. En dat zeg maar Defensie moet echt veranderen. En daar moet heel veel gebeuren. Plus, hij moet dus de verschillende fracties tevreden houden. Ja. En dan ook nog de bondgenoten. Dus hij heeft plotseling is het een van de belangrijkste ministeries in Europa geworden. Hè. Dus het is toch wel, er wordt heel veel gevraagd van deze man. Ja, wat denk je trouwens, Hanke? Want stel dat deze oorlog inderdaad nog een stuk langer gaat duren. Hè, daar heeft het op zich, zeker als je nu naar de situatie kijkt, misschien wel alle schijn van. Dan zal er ook nog meer van Duitsland gevraagd worden. Ja. Zal dat het nog moeilijker maken voor deze regering om die huidige houding, die dus inderdaad af en toe wat weifelend is, vol te houden? Want de druk, we hadden het over Polen, maar denk vooral aan Amerikanen bijvoorbeeld. Die zullen toch, meteen deze week zal daar uitgebreid over gepraat worden. Toch wel van een groot land als Duitsland verwachten om gewoon zijn steentje bij te dragen. Ja, wat we nu de laatste, zeg maar sinds februari vorig jaar hebben gezien, is dat Duitsland steeds een stapje opschuift. Alleen steeds, bijvoorbeeld laatst, nadat Macron en Biden panzerwagens hadden toegezegd, dan kwam Duitsland ook. Dus de PR is niet zo heel sterk, maar ze doen het wel. Dus ik vermoed eigenlijk dat ze steeds een stapje opschuiven en dat ze dan toch eigenlijk ook, wat ze zelf ook zeggen, wij zijn een heel belangrijke donateur van zeg maar financieel en generators, ze leveren van alles. Ja. Dus ze vinden eigenlijk zelf dat het beeld een beetje verkeerd is, dat ze zo terughoudend zijn. Dus ik vermoed eigenlijk ook dat als die oorlog langer duurt en eigenlijk ook narer wordt, helaas moeten we dat gewoon, dat zien we ook de laatste week weer, dat dan de Duitse publieke opinie ook op een gegeven moment denkt van nee, we moeten gewoon hier helemaal achter gaan staan. Hanko Jurgens over de nieuwe minister van Defensie, Boris Pistorius. Veel dank, Hanko, voor je komst. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. We cannot keep being host to refugees for which later on we are held accountable, we can be not so interesting to those who wish to be our enemies. Rwanda is helemaal niet zo interessant voor mensen die later onze vijanden blijken te worden. Dit zegt Paul Kagame, de president van Rwanda. En met die vijand bedoelt Kagame de tienduizenden vluchtelingen uit buurland Congo die al jaren in Rwanda verblijven. Maar Kagame dreigt nu zelfs om die Congolese vluchtelingen het land uit te zetten. En dat is opvallend, omdat de president ondertussen druk bezig is met deals sluiten, bijvoorbeeld met de Britten, om hun asielzoekers naar Rwanda te laten komen, om ze daar de asielprocedure te laten doorlopen. Wat zit hier allemaal achter? Daar ga ik over praten met Christophe Titeka, hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen. Goedemiddag, meneer Titeka. Goedemiddag. Als we even beginnen bij die uitspraak die we net lieten horen, hè, van Kagame. Die Congolese vluchtelingen omschrijft hij als zijn vijanden. Om hoeveel Congolese vluchtelingen in Rwanda gaat het overigens precies? Er zitten ongeveer tussen 72 en 76.000 Congolese vluchtelingen die sinds eind jaren 90 in Rwanda aanwezig zijn. Die zijn gevlucht voor de oorlogen en aanvallen in eind jaren 90 in Congo. Dat zijn er behoorlijk wat. En in hoeverre zorgt die groep ook voor spanningen in Rwanda? Want zo doet Kagame het natuurlijk op deze manier wel voorkomen. Ja, er zijn nooit echt spanningen geweest. Het enige dat is voorgevallen waren protesten die een tijdje terug plaatsvonden tegen UNHCR, het VN-agentschap voor vluchtelingen, waarbij Rwandese veiligheidsdiensten het vuur hebben geopend op vluchtelingen, waarbij zo'n 18-tal vluchtelingen zijn gestorven. Dat is het enige voorval. Ja. Dus er zijn andere redenen die hierachter zitten. En wat zijn die redenen? Want u zegt ze zitten er al jaren en nu ineens komt Kagame met zijn verhaal dat hij ze het land uit wil zetten. Wel, dit verwijst in feite naar een meer globaal fenomeen, waarbij vluchtelingen heel handige politieke handelswaren zijn geworden bijna. Het is een excellent middel om bepaalde politieke punten door te drukken. En er is op dit moment heel veel spanning rond Rwanda. Mm-hmm. Rwanda, die zo is, wordt algemeen aanvaard en is aangetoond, die ondersteunt een rebelbeweging in Oost-Congo, de M23. En dat bewijsmateriaal is de laatste maand wel heel sterk geworden. Mm-hmm. Heel veel landen, ook landen die als bondgenoot worden gezien van Rwanda, zoals Frankrijk, maar ook de EU, die vragen Rwanda om die hulp te stoppen. Dus geopolitiek staat het land onder druk en de president die gebruikt natuurlijk alle elementen die hij kan gebruiken om aan die druk te weerstaan. En een van die elementen is, het is bijna een soort hondenfluitje, ja maar pas maar op jongens, ik heb verschillende dingen die ik kan gebruiken om jullie tegen te werken. Mm. De dag erop heeft de woordvoerder van de Rwandese regering gezegd, hij bedoelde het helemaal zo niet, maar het is duidelijk, de boodschap is duidelijk voor de buitenwereld. Ja. En ondertussen, en dat is natuurlijk toch opmerkelijk, zien we dat Kagame deals sluit met de Britten. Hij is ook in gesprek met Denemarken over de opvang van hun asielzoekers. Waarom is hij aan de ene kant wel bereid om die mensen dan op te nemen en aan de andere kant dus bereid om die Congolese vluchtelingen desnoods het land uit te zetten? Dat voelt een beetje als meten met twee maten. Nou, voor velen kan dat voelen als meten met twee maten, maar voor anderen is dat een excellente geopolitiek. Kagame is een heel geslepen geopolitiek strateeg die als geen ander weet hoe de internationale gemeenschap te bespelen en hoe van internationaal beleid en internationale politiek gebruik te maken om de positie van hemzelf en zijn regering te versterken. In de jaren 2000, tussen 2014 en 2016, had Rwanda al een geheime deal met Israël om Afrikaanse vluchtelingen in het geheim naar Rwanda te sturen. Dat is dan gelekt en nu wordt die deal herhaald dus met Engeland en met Denemarken. En waar zit de winst voor Rwanda, voor Kagame in zijn ogen? Op die manier koopt hij zichzelf heel veel internationaal krediet. Als je eenmaal jezelf onmisbaar maakt voor bepaalde landen, voor belangrijke spelers in dat internationale politieke landschap, wordt het veel moeilijker om kritiek te geven op het land. Bijvoorbeeld de UK, dus Engeland, hebben nog geen kritiek geuit op de steun van Rwanda aan die rebelbeweging in Oost-Congo. Dus die rebelbeweging, daardoor zijn bijna 500.000 mensen op de vlucht. Eind november vond een slachtpartij plaats waarbij meer dan 130 burgers zijn gedood. En er is steeds meer bewijs dat aantoont dat de Rwandese regering en militairen die rebelbeweging steunen. Maar toch blijft die kritiek al bij al beperkt. Dat leidt tot heel veel frustratie bij de Congolese regering. Rusland krijgt bijvoorbeeld heel veel kritiek voor hun invasie, ja. Maar Rwanda heel weinig. En dat komt doordat de president zo slim de internationale politiek kan bespelen, doordat hij zichzelf onmisbaar maakt voor bepaalde landen. Ja, slim geopolitiek spel dus van Kagame. Verklaart dat ook dat verschillende Europese landen gewoon nog zaken met hem blijven doen? Terwijl, als je kijkt naar wat Amnesty International over Rwanda schrijft, hè, hoe het onder Kagame is gekomen dat veel mensenrechten op allerlei manieren geschonden worden. Er is geen vrijheid van meningsuiting, zegt Amnesty. Er is geen eerlijke rechtspraak. Daar wordt u dus nauwelijks op aangesproken vanuit de Europese Unie bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Rwanda is zo'n beetje, of de Kagame-regering, heeft heel sterke voorstanders en heel sterke tegenstanders. Het regime vergelijkt zichzelf zo'n beetje als het Singapore van Centraal- en Oost-Afrika, waarmee het bedoelt dat het met harde hand heel goede ontwikkelingsdoelstellingen behaalt. Want hij maakt wel flinke economische groei door, hè? Of tenminste onder de leiding van Kagame doet Rwanda het economisch relatief goed. Ja, absoluut. Alhoewel er ook heel veel kritiek is dat ze met die cijfers joemelen. Maar bijvoorbeeld onderwijs of gezondheid doet het land het heel goed. Dus er wordt gezegd, nou, die andere dingen die kijken we een beetje door de vingers. Alhoewel er geen oppositie is, er is de steun aan die rebelbeweging. Het wordt ook een beetje gezien als, in de positieve zin, als de politiestaat in de regio. De VN is steeds op zoek bijvoorbeeld naar peacekeepers om de vredestroepen mee te handhaven. En Rwanda doet dat uitstekend. Het is een gedisciplineerd leger. En op die manier wordt die diplomatieke evenwichtsoefening vaak in een voordeel. Kan het zichzelf afschermen van die andere kritiek. Ja. Tot slot, meneer Titika, wat denkt u? Zal Kagame die meer dan 70.000 Congolezen uiteindelijk ook echt daadwerkelijk uit het land zetten? Of is het toch vooral een dreigement wat hij geuit heeft, denkt u? Ik betwijfel het. Ik denk dat het echt wel een dreigement is. Het hangt ervan af hoe die M23-situatie, dus die rebelbeweging, evolueert. Maar het lijkt erop dat het enkel een dreigement was. Dat hij zijn spierballen wou rollen om te zien van hoe ver hij kan raken en hoe ver die kritiek kan gaan. Fascinerend om eens te horen hoe deze Kagame dus ook geopolitiek opereert. Hartelijk dank voor uw uitleg. Dat was Christophe Titika, hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen. Uitgelicht. Perché quella visione dell'umano, della persona, delle relazioni interpersonali che troviamo in Dante Alighieri, ma anche la sua costruzione politica che in saggi diversi dalla Divina Commedia sia profondamente di destra. Dit was Italiaans, dat had u natuurlijk direct herkend. En het gaat over Dante. Wie kent hem niet? De grote dichter en filosoof uit de middeleeuwen. Bekend van onder meer de Goddelijke Komedie. Hij lijkt nu ook ineens de stichter van politiek rechts in Italië. Althans, volgens de minister van Cultuur, die u net kon horen. Ik ga erover praten met correspondent Angelo van Schaik. Angelo, goedemiddag. Waarom zegt die minister dit? Ja, goedemiddag. Nou ja, kijk, als het om cultuur gaat, dan heeft rechts, en zeker rechts in Italië, een beetje een minderwaardigheidscomplex, hè? Cultuur wordt toch altijd wel als iets links beschouwd. En deze minister, San Giuliani, voormalig journalist, zegt dat hij zijn hele werkende leven tegen dat vooroordeel heeft moeten vechten. En hij zei dit, de uitspraak deed hij dus dit weekend op een bijeenkomst van zijn partij Fratelli d'Italia, de partij ook van premier Meloni, dat rechts wel degelijk een cultuur heeft. En dat hij dus Dante zelfs als de aartsvader van rechtse cultuur en politiek beschouwt. Hoe kijken Italianen naar zo'n uitspraak? Maakt dit veel los dat hij dus Dante koppelt aan politiek rechts? Hij werd een beetje weggehoond. Met name door linkse commentatoren natuurlijk. Hè. Het politieke concept links en rechts plakken op een man die in de 13e, 14e eeuw leefde, is natuurlijk wel een beetje gek. Dante hield zich vooral bezig met de strijd tussen de Welven en de Ghibellijnen in zijn geboortestad Florence. En die waren nog links, nog rechts. En Dante is zelfs vanwege zijn antipauselijke standpunten ooit de stad uitgejaagd. Terwijl de partij van premier Meloni zich juist weer heel erg katholiek profileert. Dus je zou kunnen zeggen dat Dante niet rechts was, althans niet in die zin. En ook het idee van een natiestaat is natuurlijk pas veel later. Dus ook het nationalistische idee van rechts in Italië kan ook niet door Dante worden uitgedragen. Dus laten we zeggen, hij zegt nu dat het een provocatie is, die minister. Maar om duidelijk te maken dat er dus wel degelijk rechtse cultuur bestaat. Maar of dit nou zo'n goed voorbeeld was, ik heb daar zo mijn twijfels bij. Ja, hoe dan ook, of die nou politiek rechts is of niet, Dante. Hoe bijzonder is hij nog voor de Italianen, heden ten dagen? Dante Alighieri duikt overal en altijd op in het Italiaanse leven. Alle Italiaanse kinderen, maar ook letterlijk allemaal, krijgen jarenlang wekelijks les over de Divina Commedia. Tot ze weer letterlijk helemaal gek van worden. Ik ken verschillende Italianen die gewoon hele delen van de Divina Commedia gewoon uit hun hoofd kunnen citeren. Het feit dat Roberto Benigni, de beroemde acteur van La Vita Bella, een theaterstuk deed van 13 avonden achter elkaar. Hè, dus was één stuk. Jeetje. Op Piazza Santa Croce in Florence. En dat dat ook integraal is uitgezonden op de Rai. Ja, dat zegt natuurlijk heel erg veel. Oftewel, Dante is overal en dus ook in de politiek. Duidelijk. Dank, Angelo van Schaik. En wilt u meer Dante, wilt u weten waarom die zo plots is opgedoken in de Italiaanse politiek, kijk dan op nporadio1.nl of in de NPO Radio 1-app. En zometeen na Sterrennieuws is het weer tijd voor Jurgen van den Berg met Villa VDB. En daarin gaat het over de enorme belangstelling voor het vrijwillige dienjaar bij Defensie. Nou, een beetje de link met Duitsland die we vandaag in deze uitzending dus ook al legden. Wat dat is en waarom zoveel jongeren geïnteresseerd zijn, hoort u direct na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland weer voor vandaag. We zijn er morgen om 2:30. Tot dan. NPO Radio 1. What are we gonna do now? Where are we gonna go? De vragen bij het nieuws. Wordt de volgende verkiezingsslogan geen gezeik, iedereen rijk? Nee, dat is niet wat ik zeg. Heeft hij een punt? Ja. Oh, is dat zo? Ja. Oh, oké. Okay. Wat is er tot nu toe besproken? Ja, ik moet een beetje toelichten waarom u deze vraag stelt. De radio staat aan in de bus. De radio staat aan. NPO 1. Ja. Ja, hartstikke leuk om het te volgen via de radio. Laat ik dan maar gewoon de mensen die daar dichtbij zitten volgen, want die komen steeds met de nieuwtjes. De vragen, je moet zien, je moet horen wat er gebeurt, dan kan je erover horen. En de antwoorden. En als zij vragen aan ons hebben, dan beantwoorden we die. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Ben jij het type, altijd druk? Dan voelt het leven soms als een to-do-lijst zonder einde. Gelukkig kan de Giro je helpen om beleggen van je lijst af te vinken. Met onze kernselectie van ETF's, mandjes van aandelen, kun je rustig passief beleggen. Tap en beleg, zonder dat je er elke dag naar om hoeft te kijken. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, dit is geen beleggingsadvies. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Als je reist met Joze, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Joze, reizen met oog voor de wereld. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Als ondernemende agrariër wil je natuurlijk goed kunnen boeren. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo lees je facturen automatisch in en wordt jouw administratie een geoliede machine. Professioneel boekhouden? Dat doe je met Twinfield.nl. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Onze strategie op duurzaamheid? Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak bij EY. Terwijl bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun business maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hardgemaakt. Niet vliegen. Wel landen.